can I say to you, Bonita? What magic words would capture you? Like a soft evening sea mist, you are Bonita. You fly out where love is new. What do you ask of me, Bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, Bonita? I will be anything you say, Bonita. Don't run away, Bonita. De nou amb tots vosaltres i amb aquestes notes que ens fan arribar el bo i millor de la música. Jazznàtics obre de nou les seves portes per tots els nostres fantàstics oients amb una nova edició d'aquest El Nostre Espai per als aficionats al jazz, per això es diu Jazznàtics. Programa número 43. Avui escoltant música que ens porta una artista coneguda amb el nom de Naoko Ichizumi. Ella ens presenta per tots els oients d'aquest espai el seu àlbum de 2014, Sweet Georgia Brown, del qual hem escoltat a l'inici la cançó anomenada Bonita. Per un segon tema, Jazznàtics de la Naomi, sentirem la cançó que dona nom a l'àlbum, Sweet Georgia Brown. Benvinguts, sóc Rafael Corbí i benvingudes. Till I feel that also need a sweet Georgia Brown. They all sign I don't wanna die for sweet Georgia Brown. I tell just why. You know, don't lie, not much. It's been since she knocked them down and she learns in town. Since she came on, it's a shame how she cooled them down. Fell out, she can get. Fell out, she ain't bit. Claim her, Georgia, claim her, sweet Georgia Brown. Don't go mad, I've got a chain on sweet Georgia Brown. To lift the old sunny Brown. They all say I don't wanna die for sweet George Brown. Gonna tell you why. You know I don't lie that much. It's been since she left him that when she went to town. Since she came white, see how she cooled them down. The lot she can get, the lot she ain't met. Georgia name her Georgia Claire, sweet Georgia Brown. La recordo amb aquesta artista, amb un àlbum del 2009, aquella seva primera realització en compacte, l'àlbum anomenat Fever, també amb alguns grans clàssics de la indústria americana i que comptava amb la col·laboració, a part de la mateixa Noko Izumi, amb Stan Gilbert, Liu Matthews, amb Carl Burnett i en Jinshi Osaki. Formaven part de la gent que va enregistrar al Japó, i aquella és japonesa, aquest disc. És l'hora d'escoltar, doncs, aquest segon Naoko Izumi amb Sweet Georgia Brown, disc del 2014, que ara mateix ens obsequiarà la peça anomenada When October Goes, quan se'n va l'octubre. And when October goes, the snow begins to fly above the smoky roofs. I watch the plane go by, the children running home beneath a twilight sky. All for the fun of them when I was one of them. And when October the same old dream appears, and I am in your arms to share the happy years. I turn my head away to the helpless tears. Oh, how I hate to see out the the same old dream appears, and I am in your arms to share the happy years. I turn my head away to helpless tears. Oh, how I hate to see out the gold. I should be over it now, I know. It doesn't matter much how old I grow. I hate to see up to the goal. Escoltes en Jazznàtics, el programa per als aficionats a la música, al jazz, amb aquest jazz vocal, jazz tendre, jazz suau d'aquesta intèrpret japonesa que ens ha acompanyat amb el seu àlbum Sweet Georgia Brown. Ella és la Naoko Ichizumi, un dels discos que avui us presentem amb el nostre espai. Quatre peces n'haurem escoltat. L'altra, aquest Is You, Is or Is You Ain't My Baby. Who's always late every time I have a date, but I love him. Yes, I love him. I'm gonna walk right up to his gate to see if I can get this thing straight, 'cause I want him. So I'm gonna ask him, baby. Well, man is a creature who has always been strange. Just when I think I'm his, you know, he's gonna make a change. So, is you, is, oh, is you ain't my baby. Thank you. my baby. Seems like I'm familiar what has gone on. Well, man is a creature who has always, always been strange. Just when I think I'm his, you know, he's gonna meditate. So, well, I think it's you is or is you ain't my baby. Has my baby found somebody new? Or is my baby still my baby too? La companyia durant tot una sèrie de minuts amb el nostre espai d'aquesta artista japonesa que ens ha fet arribar la seva veu tan romàntica i sensual, Naoko Ichizumi amb Sweet Georgia Brown. Anirem a escoltar uns temes d'un disc que es diu Jazz All Stars Luxury Lounge Edition de The New York Jazz Lounge. Per molt que he buscat no he trobat referències, però sí que m'ha agradat la música que hi he trobat amb aquest disc. Per tant, amb aquesta edició de 2014, escoltem peces com, per exemple, aquesta, que es diu American Music Best Jazz. D'aquest disc de The New York Jazz Lounge, o Jazz All Stars Luxury, Lounge Edition, escoltarem també la peça anomenada Loving Swing, dedicada a Louis Armstrong. Segueixes a Jazznàtics, gairebé la meitat del nostre espai. Continuem amb The New York Jazz Lounge, amb Night Soft Music Club, Relaxing Jazz Songs. Aquestes són les peces que et conduïm amb aquest espai de Jazznàtics per acabar la presentació d'aquest extraordinari disc de Jazz All Stars Lucky. Escoltarem a Chicago Jazz Club, All Good Music Festival. Seguim mitjançant en Jazznàtics. Després d'aquesta música que ens ha acompanyat, anem amb un altre àlbum de 2014, en aquest cas a càrrec d'un intèrpret suís, un àlbum realitzat el 27 d'octubre de 2014, segon àlbum d'aquest intèrpret anomenat Galloween, So Sad the Songs, molt tristes les cançons. Comencem el seu repàs amb la peça anomenada Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie Choirfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme on traîne les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots. Les pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, el jazz d'aquest intèrpret suís anomenat Galloween, que ens presenta a finals d'octubre de 2014 el disc So Sad the Songs, un àlbum que ens parla sota el signe de la melancolia i que ens aporta una imatge d'anys perduts i mentre el temps va passant. Narra la solitud d'amants amb el cor trencat i que han perdut una mica la passió que altres anys o altres veus o altres vegades de la seva vida els havien acompanyats. La chanson des Viamans amb la companyia de Catherine Doe. Thank you. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. És Galawin, intèrpreta suís amb So Sad the Songs mitjançant Jazznatics. L'album tenia un primer senzill, que és el que havíem escoltat, Avec le temps, de Leo Ferrer, i que ens portava extraordinària música. A poc a poc hem anat escoltant altres peces musicals en el petit món del jazz que ens arriba de Suïssa. En Galawin ha fet notar la seva veu, la seva sinceritat i la seva originalitat. Agrada, a parts iguals, a tots els afeccionats a la música jazz, siguin quines siguin la part que més em prefereixin. Parlem d'altres músiques, The End of a Love Affair, ara ja cantant en anglès, Galloway. Too fast, and I drive too fast. And I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in the crowd, so that people are apt to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely, as low as can be? And the smile on my face isn't really a smile at all. Tancant la presentació d'aquest disc d'aquest artista Jasnatics, de Galawin, des de Suïssa, i amb el seu àlbum, el seu segon àlbum, aquest crooner de jazz, So Sad the Songs, la tancarem en la peça anomenada Crazy. Thank you. thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy, la cançó de Willie Nelson, una de les més versionades en el món del jazz i que ens arribava des del country, era aquesta la interpretació de Galloway. Anem ja acabant el nostre espai. Aquesta música és de Cindy Scott i el seu àlbum Història, també del 2014, La història d'un amor. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba un calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba un calor que me brindaba el amor y la pasión. Story of a love that never can live again. A love that gave me all the good and all the bad in the end. You lit the flame of my existence. You brought me life, and now you're gone. What a world so full of shadows. Without your love, I can't. Acabem, família. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, Jazznàtics, aquest espai per als afeccionats al jazz, el nostre programa que avui ens ha acompanyat en diversos grans artistes. M'acomiado amb una darrera cançó de Cindy Scott i el seu àlbum Història de 2014, en Some of That Sunshine. És un duet amb Karin Ellison. Salutacions de Rafael Corbí. Serà en una propera ocasió mitjançant Jazznàtics. A reveure. Wrap up some of that sunshine and put it in your pocket for a rainy day. Get your share of good loving. Sometimes too much thinking can get in the way. Nobody said it was gonna be easy, but you can't live your life in dismay. So wrap up some of that sunshine. It'll come in handy on a rainy day. Take a walk in the moonlight. Time is made of moments that you can't replace. Try to look on the bright side and welcome in tomorrow with a smile on your face. Sometimes the rain is bound to come falling. Try as you might just to keep it away. So wrap up some of that sunshine and it'll come in handy on a rainy day. Sunshine, better to collect it. Better to collect it. 'Cause when you leave.